biraz içtim. Affedersin anne, söyle ne yapsaydım, sarmışken dört tarafımı. Etimi kemirmek isteyen iki otomiz yavşar. Oh, her derde inatı kafam kıya, kafam kaynar. Kaynar, kaynar. Oh, oh, oh, oh. Bazen böyle olur. Koca dünyanın içinde sıkışıp kaldım. Söyle moruk, ne kadar sen sensin de ben bu sersemdim. Sanarsın kötülükler açık büfe self servis. Tabağıma doldurmuşum teker teker her derdi. Sırtıma yükü alır anlımdan terlerdim. Piyancı son zamanlarda neden bu temperlik? İnan ki uzun zaman oldu bir cevap arıyordum. Fark ettim ki sorunlardan hemen kaçar oldum. Ve sonuçları düşünmeden hedef alıyordum. 12'yi vurmuş olsam bile düştü anılıyordum. O yüzden bugün biraz içtim. Affedersin anne ama sakın korkma, kaybetmedim kendimi. Belki de bugün yeterince sarf etmedim kendimi. Bahsetmedim her şeyi çünkü hazmetmedim gerçeği. Gerçeği yine de bozmadım ben hadiseyi. Müzikle geçirmek isterim her saliseyi. İçinden geliyorsa sohbet edip sabaha kadar gel içelim. Dünya bir hapis değil, hapis değil. Bugün biraz içtim. Affedersin anne, söyle ne yapsaydım, sarmışken dört tarafımı. Etimi devirmek isteyen iki otomiz yavşar. Oh, her derde inatı kafam kıya, kafam kaynar. Kaynar, kaynar. Oh, oh, oh, oh. Aç karnım doyar beni besteler bir hayal. Moruk İzmir'de boyoz yerim, Ankara'da ayaz. Böyle geçer hayat, inişler ve çıkışlar. Sakat gardı yüksek tut, olma sakın nakal. Kat. Yürüyen merdiveni tersinden koşan çocuklardan san sakın, hiçbir şeyden korkma. Yorulmak eğlendirir, eğlenmek yormaz. Özgürlük eylemlerindir, engeller çoksa. Yaparsın çok temizlik, bu dünya boş bir pislik. Yine de delirmemelisin, bu yüzden kalacaksın optimistik. Kalmak için bulundurdu bol içimlik. Atmak için tüm üstünden büyük şehrin son biliğini. Sokaklar red pitch, havayı jet pitch. Gölgen bile tehlikeyse olmalısın red shit. Bir kahramandır senle her emekçi. Alın teri zor gelene kolay keze bitmiş. Bugün biraz içtim. Affedersin anne, söyle ne yapsaydım, sarmışken dört tarafımı. Etimi kemirmek isteyen iki otomiz yavşar. Oh, her derde inatı kafam kıya, kafam kaynar. Kaynar, kaynar. Oh, oh, oh, oh. Cebimdeki para gibi bozuk bugün de kafam. Günlerden pazar şu gündeme bak, dört taraf yalan. Dünde kalan gelecekte zarar. Sanırım karanlığı yenecektir zaman. Kafana bereni tak, hedefe bak, yolunda yürü devam. Sokakta kederi tat, hayatı yaşa. Konuşmayan dolup taşar. Oh, çeneni kapa çünkü konu değil kaşar. Çakmağın varsa uzat, yakayım yarım kalan sigaramı. Zaten dört tarafım duman. Sıkıldım kurallardan, yazı ya da tura. Suratı asık herkes olmuş katil ya da buna. Hayat adil değil, bilirsin hadiseyi sen. Çocuk yaşta yaşa yalnızlığı sonra harbiden. Ağır geliyor insana bunlar ama çare yok. Nefes alıp vermek için insan ama çare yok. Bugün biraz içtim. Affedersin anne, söyle ne yapsaydım, sarmışken dört tarafımı. Etimi kemirmek isteyen iki otomiz yavşak. Oh, her derde inatı kafam kıya, kafam kaynar. Kaynar, kaynar. Oh, oh, oh, oh. Bugün biraz içtim. Affedersin anne, söyle ne yapsaydım, sarmışken dört tarafımı. Etimi kemirmek isteyen iki otomiz yavşar. Oh, her derde inatı kafam kıya, kafam kaynar. Kaynar.